بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكا بالعبان يا آيات صدن إيه كوبات أو سورة المؤمنون كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو النوغسة ورمي عشر سنة هذه ودن بيهي بسدي نبي الله نوح يقوم في سبا إلهي نوغسة وشاهي مركي نبي الله نوح قوم في سلا هلاقي أو إساق إيه مارسة إدر ما يسدون كإراعين أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغسة ورمي oo ilaahay wuxuu ku yiri nabi ilaahay nuux marka doonta ku ekaatid adiga iyo inta micigaaga oo aad doonta fuusaan waxaa tiraahow dha ilaahay alxamdulilah ilaahay yaa mahad iskala dheh allahaasoo naga koriyey qoonka daalimiinta iyo halaagooda naga koriyey haddana waxaa tiraahow dha ilaahay markaad ka degaysid doonta aad ka degaysid waa markii hawada horaanku soo marnay gobolka juudi leyra oo ciraaq ku yaala jasiirada ay ku istaagto maalin caashuura ay heedayo bisha oo muxaram ay toban ay tahay markuu hawada doontaan uu raacayane waxay ahayd baa la yidhi bisha oo rajab ayadoo toban ay ka harsan tahay doonta intay saarayeen marka lix bilood weeye lix bilood ayay markaasay hawadaas adduunka biyihiyo hawadaas sara maraayo ay la sabaynaysay marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala maxaas waxaad tiraahow dha ilaahay markaad ka degaysidne ilaahayow ideji dejin amase manzilan hadaa la yidhaha makaanu dejin wanaagsan oo barakaysan ilaahayow inta wax dejisa allahu khayr ayaa tahay marka allah wuxuuna soo dhahay arrintaas laga soo waramay oo amarka nabi nuux iyo safiinadaas iyo halaaga la halaagay qoomu nuuxow dha ilaahay aayado ayaa ku sugan dalaalooyin tusinaayo ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa waxaanu ahaanow dha ilaahay subxaanahu watacaala kuwa jarribay qoomu nuux ayaanu ahaanay waxaana lagu jarribay risaaladii loo soo diray iyo waxa weeye wacdiga oo wacdinaayey arrintaas ayaa waxay noqotay arrin jarrib ahay noqotay allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma anshanaa ayuu dha ilaahay waxaanu abuurnay min bacdihim qoomu nuux bacdigooda qarnan umad ayuu dha ilaahay aakhariin oo kale markii waxa weeye qoomu nuux la halaagay ilaahay ummad kale ayuu sameeyey dadkii markaasi muuminiinta ahay oo nabi nuux rumeeyey ayaa ummad laga sameeyey suma bacdi yeelow dha ilaahay anshanaa waanu amaamudnay min bacdihim ayuu dha ilaahay qoomu nuux bacdigooda qarnan ummad ayaanu amaamudnow dha ilaahay qoon oo waxa weeye markaasi wixii markaasi rumeeyey ayaa ummad laga sameeyey hadda markaasi waxaa lagu magacaabay qarni yaa lagu magacaabaa la yidhi maxaa yeele bacligood ayaa bacliga kale xagga zeminka kula xiriiraa la yidhi amase qarnigu waa boqol sane zeminka ay ku nool yihiin ayaa laga cabiraa la yidhi aakhariina oo kalow dha ilaahay marka ummaddaasi waxa weeye waa qoomu caad ayaa la yidhi oo xagga zeminka ku xigay qoomu nuux ilaahay subxaanahu watacaala qoladaas wuxuu soo diray nebi huud sidaan qur-aanka meelo badan aynu ku soo marnay faarsalnaa waanu dirnow dha ilaahay fiihi ummadi kaleentood rasuulan rasuul ayaan u dirnow dha ilaahay rasuulkaasoo minhum ayaa ka mid ah rasuulkaasu marka waxa weeye waa nabiyullaahi huud allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay fiihim ayaga dhexdoodow dha ilaahay rasuulan rasuul ayaanu ku soo dirnow dha ilaahay oo minhum ayaa ka mid ahow ilaahay rasuulkaasu nabiyullaahi huud weeye saan qur-aanka meelo badan kusoo marnay marka waxaana la dirnow dha ilaahay anicbudullaaha eegi anicbudullaaha alla caabuda ilaahay waxida maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah hayruhu ilaahay hayrkiisa idinma sugnaanin afalaa tattaquuna suu cabsamaysiin saas ayaa lala soo diray inuu dhaho oo qoladaas u yidhaahdo reer caad ilaahay caabudo alla waxida ilaahay idinma uusan sugnaanin ilaahay hayrkiisa suu ilaahay kama baqaysiin taas oo markaas istifhaamtaas oo bimacna alamara weeyo ilaahay ka baqa ayuu dhahay sidaa markuu yihi ugu naseexeeyey hadda waxa weeye bani aadamka cinaad baa lagu yaqaanaa wa qaala almala'u mala'i waxay dhaheenow dha ilaahay nimankii madaxda ahay ashraafu qoomihi raggii ahay wa qaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen oo min qoomihi qoomkiisa ka mid ahay u dha ilaahay alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyow dha ilaahay biliqaa'i laakhirati aakhira la kulankeeda beeniyey oo wa atrafnaahum aanu u faajafaajaynow dha ilaahay fi lxayaati nolosha addunyaa oo dhow wa atrafnaahum aanu u faajafaajaynay ama waxa weeye aanu u nimcaynaa soomaaliga sii loo yaqaano filxayaati nolosha adduunyaa oo dhaweerowdha ilaahay, waxay yidhaahdeen maa haadaa, kanu ma ahan. waa ishaarayaa nabiyullaahi huud sida hadda qoomu nuux bay ahaayeen, maa haadaa, kanu ma ahan ilaa basharun bashar mooyaane oo mislukum idinkoo kale. wixii xumo dhan waxa weeye isku mabda weeye, iskuna hadal weeye, dhaminkooda haba kala fogaado. maxaa yeele macalimka ay leeyihiinaa wuxuu yahay ayaa ibliisa weeye, marka ibliisaa tacliiminaya. yaakulu waa cunayaa, hay yidhaahdeen ninkaanu mimaa kii ayuu wax ka cunayaa, taakuluuna aad ka cunaysiin minhu isaga xaggiisa, wayashrabu waa kacabayaa, mimaa kii tashrabuuna aad ka cabaysiin. yaakulu waa cunayaa, mimaa kii ayuu wax ka cunayaa, taakuluuna minhu aad wax ka cunaysiin. wayashrabu waana kacabayaa, mimaa tashrabuuna waxaad wax ka cabaysiin. waa nin wax cunaya wax cabaya sidiinoo kalaa, wuxuu idin dheer yahana lama arko. wala wallaahi ay yidhaahdeen ayagoo qudbaynaya, in adactum haddaad adeecdaan oo raacdiin basharan bashar oo mislakum idinka masalkiinoo kalaa, inakum idinku idan waktigaas daadeediin lakaasuna kuwa khasara ayaatihiin. wala wallaahi ay yidhaahdeen in adactum haddaad adeecdaan basharan bashar oo mislakum idinka masalkiina, inakum idinku idan waktigaas lakaasuna kuwa khasara ayaatihiin. dad oo waxa weeye khasaaray oo la kediyey ayaa tihiin. ayacidukum miyuu idin yagoohayay yidhaahdeen, annakum idinku idaa midtu markaad dhimataan oo wakuntum ad ahaatiin turaaban carro iyo wa cidaaman lafa baaliyoobay, annakum idinku mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaya inaad tihiin. waxaasuu idin yagoohayaa, waxaas waxba kama jiraan, wax la qaado karana ma ahan ee markaasi ka digtoonaada yidhaahdeen. bal waxay u sheegayaan fiiri, ayacidukum miyuu idin yagoohayay yidhaahdeen, annakum idinku idaa midtu ama idaa mutu markaad dhimataan oo wakuntum ad ahaatiin turaaban carro iyo wa cidaaman lafa baaliyoobay, annakum idinku mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaa inaad tihiin. hayhaata hayhaata yidhahdeen, dheeroo dheer yidhahdeen taas, hayhaata hayhaata dheeroo dheeray yidhaahdeen, limaa tuucaduuna waxay laydin yagoohaayo, wax aad iyo aad caqliga uwa fog way dhaheen. ikhraaj qubuur layska soo bixiyaaho wax aad iyo aad u dheer weyda oo suurtagelayna yidhahdeen. hayhaatadan waxa weeye ismu ficil maali weeye oo bimacnaa masdara weeye, bacudda bacudda weeye. hayhaata hayhaata yidhahdeen, dheer oo dheer yidhahdeen, alla ilaahay taasu caqli ay ku fog tahay. limaa tuucaduuna waxaa laydin yagoohaayo, aad iyo aad wax u fog weeye oo aan suurtagelayn inana qabri la gala layska soo bixinaayo, wax suurtagelaayo maahana yidhahdeen. haddana waxay yidhahdeen in hiya maa hiya alxayaatu, nooli ma aysan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane addunyaa oo dhow. haddii hadda waxa weeye uu leeyahay nuux, waxaa jirta nolol dambo ayaa jirta, waxa weeye taasu wax suurtagelaya maaha. in hiya maa hiya alxayaatu, intaa naafiyo weeye si midda dambe isbaad looga dhigo. in hiya maa hiya alxayaatu ay yidhahdeen, nolole ma aysan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayna mooyaane addunyaa oo dhow, noloshaynaan adduunyo midaan ahayn ma jirto. namuutu waanu dhimanaynaa, wanaxyaa waanu noolahaynaa, waanu dhimanaynaa waana noolahaynaa, maxay ka wadaanaa layidhi. ma ayagaa waxay aaminsan yihiin markii ay waxa weeye dhintaan ay dib usoo noolaahayeen, laa aalay waxay ka wadaanaa layidhi, annaga ayaa dhimanayna, markaan dhimanane ilmiha aanu ka tagno oo jiilkaanu ka tagno ayaa noolaanaya. wamaa naxnu annagu minanihinay yidhaahdeen bimabcuusiina kuwa lasoo bixinaayo, wamaa naxnu annagu minihinay yidhaahdeen bimabcuusiina kuwa lasoo bixinaayo, manana lasoo bixinaayo. in huwa maa huwa ma ahna yidhaahdeen rasuulkaane, rasuulkan oo hadda sidau sheeganaa isagu rasuula annagu uma rumaysna ay ka wadaan, waxay ula jeedaan nabiyullaahi huud. in huwa maa huwa ma aha rasuulkaana yidhaahdeen ilaa rajulun, rajul mooyaane, rajulkaasoo iftaraa abuuranaya cala allaahi, ilahay korkiisa kadiban bay aan ku abuuranaya. ilaa rajulun, nin mooyaane, rajulkaasoo iftaraa abuuranaya cala allaahi, ilahay korkiisa kadiban bay aan ku abuuranaya. rasuulkaana waxa weeye waa nin ilaahay ku been abuuranaya, ninka waxyaabahaas idiin sheegaa been buu sheegayaa. wamaa naxnu annagu mananihina yidhaahdeen lahu, isaga bimuminiina kuwa u rumayhaaya, annagu mana u rumayhayna yidhaahdeen. saa markay yidhaahdeen qaala, wuxuu dhahay udha ilaahay nabi huud, markii arrinta ay meel xun ay gaartay oo ka quustay amyada ilaahay markay quustaan, markaas weeye markay habaarka ii aadaan, intaba waxa weeye rajo ay qabaan, cidna ma habaarayaan. laakiin arrintu xaalatul ya'si markay gaarto, habaarku waa imaanaya. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, qaala, wuxuu yihi nabiyullaahi huud wuxau dhahay, rabbiyaa rabbi rabbigayow, unsurnii iiga gargaar, bimaa kii sababkiisa kadabuuna ii beeniyeen. waa sida hadda nabiyullaahi nuux uu soo dhahay, qaala wuxuu dhahay nabi nuux ow dha ilaahay rab nabi huudaan dhihi lahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow unsurnii ii gargaar bimaa fii sababkiisana iigu gargaar kadib wuuna ii geeniyeen sidaas markau alla dhahay qaala ilaahay wuxuu yidhi camaa qaliilin can zamanin qariibin weeye zamin oo dhow layusbixunna waxay ahaan oy ahaan naadimiina kuwa salaaya kufrigooda way ka salaayaan iyo beeninta isbiinayaan qaala wuxuu dhahay ui ilaahay camaa qaliilin zamin oo qaliil hoo yar weeye layusbixunna way ahaan oy way ahaan naadimiina kuwa salaaya oo kufrigooda iyo beentan ay haayaan ayagaa ka salaayi doono ilaahay ayagu hadda haba jeesjeesaano laakiin waqti aan dheerayn arrintan waa laga salaayi doonaa ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala sidii markii la yidhaahde arrintu maxay soo gaartay ilaahay wuxuu yihi fa akhadatum waxaa qabatay asayxatu qaylada ayaa qabatay halaagoodigaaga yimid bo wacdigii ilaahay waciidkii ilaahay uu goodinayay ayaa waqtigiisi la gaaray markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala fa akhadatum waxaa qabatow dha ilaahay asayxatu qaylada ayaa qabatay sayxatu jibriilaa ku dhacday si jibriil ayaa ku qayliyey halaag ayaa ku dhacay bilxaqi kaa'inatan xaalay ahaatay sayxadaasu bilxaqi xaq ay ahaatay sayxa ayaa ku dhacday markaasay dhammaantooday dhinteenaa layidhi hadda ka hornaa de qisadaan qur-aanka meelo badan ayaanu kusoo marnay marka allah wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala xaq ayadoo ku dheehan ayay maaragtay sayxadaas ku dhacday udhi ilaahay fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay udhi ilaahay gusaa-an dumay ayaanu ka yeelnay udhi ilaahay fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay udhi ilaahay gusaa-an dumaa ayaanu ka yeelnay waxa weeye dumaa ayaanu ka yeelnay waa nabaad oo engegan ee sayarnaahu mislahu fi lyabsi weeye waxaanu ka yeelnay masalkiisa xagga engega ayaanu ka yeelnay fabucdanow dha ilaahay fogaasho oo naxariista ilaahay laga fogaado lilqoomi qoomki waqay fogaadaano adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen amase waxa weeye fabucdan fogaasho ayaa lilqoomi qoomki usugnaatow dha ilaahay adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ayay ka fogaanayaan marka ikhbaar iyo duco labadaba waa laga dhigaa fabucdan fogaashowdha ilaahay lilqoomi qoomki waqay fogaadaano adaalimiina oo daalimiinta ahaayowdha ilaahay qoladii mukadibiinta ahay halkaasay markaasay ku baabi'een iyaguna qoomu samuud waxaan dhihi lahay qoomu huud nimankii ahaay oo reer caad halkaasay ku baabi'een suma bacdiida bacasnaa ilaahay wuxuu yihi suma bacdiida ansha'naa waxaanu amaamudnay min bacdihim ayaga gadaashooda quruunan ow dha ilaahay ummadayaalo aakhariina oo kale markii la halaagay reer caad oo nabiyullaahi huud loo soo diray dadkii markaasi nabigaas micigiisa rumeeyey ayaa ummad laga sameeyey haddana sida haddaba hore kusoo maraynay nabiyullaahi nuux dadkii markaasi waxa weeye doontiisi raacay ayaa ummad laga sameeyey qoladaana markaasi ummadihiiaa sii hallaadahayha maayada dadkii fiyanaayaa waxay sii dhalaayeen dad xumaata sii farcan maayo faracaasaa mar walba la halaagayaa marka wixii fiicnaado markay haddana sii farcamaan faraci baa xumaanaya waa la halaagayaa marka waxa weeye in asalku asagoo fiican yahay faracu ou xumaan karo oo faracu markaasi daalimiin ay noqonayaan taariikhdii ummadii hore ayaa laga qaadanayaa ee dad mar walba inay iska fiicnaadaan wax suurtagelaya maaha dad inay mar walba iska fiicnaadaan suurtagal maahan ambiyadii owlaadoodii ayaa xumaatay oo daalimiin noqdeen iska dhaaf marka dadka kaleenkooda ee hadda waxaan suurtagelaynin dad fiicanoo farac sidaas ayaan kasoo jeedaa daa-ima iska socoto suurtageli mayso dadka dad xun baa gelaya sidoodaba qofkii markaasi wanaagsan xaaladda la joogo ayaa lagu xisaabtami karaa mooyaane qofkaanu meeshaasuu kasoo jeedaa asuuna fiicnayn waxba sari mayso taasi alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala fiicnaanta markaasi oo aabbaada waxay qofka wax u tartaa markuu isagu uu fiican yahay fiicnaantiis haba yaraato wax uun yaroo iimaan xasaadow haysto waxa weeye aabbaadii salaaxiyadoodii amba saalixnimadii aabbaadiisa horo way anfacaysaa weyi waaweyn bay u taraysaa laakiin hadduu saba iimaanka raad ku lahaynin waxay u taraysa lama arko bal hooguu ka helayaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala suma bacdiyada ansha'na waanu abuurnay min bacdihim ummaddaas bacdiyada quruunan ummadayaalow ilaahay aqwaam weeye aakhariina oo kale maa tasbicu ka dhaqi mayso udha ilaahay min ummatin ummadi ka dhaqi mayso ajalaha ajalkeeda ka dhaqi mayso ummad hadda waxa weeye intaan ummad ahow la halaagaayo ummad hadda waqtigeeda kahormaayso ma jirto waxa weeye qolo walba waqtigeeda markii la gaaro ayay dhammaanaysaa waqtigii oon la gaarin dhammaan mayso waqtigii yoon la gaarin waxa weeye kasoo hormari mayso kana gadaal mari maayo sida ilahay qur-aanka uu ku sheegay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa tasbiqu ka dhaqi mayso ilaahay min ummatin ummadi ajalaha ajalkeeda ka dhaqi mayso lan tamuuta qablahu weye ajalka ka hor inay dhimato masalanba. wamaa yastaakhiruuna ilaahay kana gadaal mari maayaano ilaahay wamaa yastaakhiruuna kana gadaal mari maayaano waqtigii haddii la gaaro waxa weeye dib waa dhici maayaan. uma bacdiyadow ilaahay arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rusushayna ayaanu dirnay sadran xaalaysa fii israac raacsan mutataabiciin weeye oo bayna kulli islayni zamaanan dawiilun labada rasuulba waxaa udhexeeya damin dheer ayaa udhexeeya. marka ilaahay subxaanahu watacaala markii hadda laga soo waramay nabiyullaahi nuux laga soo waramay nebi huudna laga soo waramay haddana meeshaan qoladan hadda lasii amaamuday ay qoomu saalix ay yihiin sida hadda daminka ku xigtay haddana waa lasii ijmaalinayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma arsalnaa waxaanu dirnow ilaahay rusulanaa rusushayni sadran xaalaysaasi israac raacsan kulamaa indhamoo jaa-o u yimaado ummatan ummadow ilaahay rasuulahaa rasuulkeeda u yimaado mar kasta oo waxa weeye ummad kasta rasuulkeeda u yimaado. ayaddan hadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay u noqonaysaa tasliya u noqonaysaa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kulamaa indhamoo jaa-a oo u yimaadow dha ilaahay ummatan ummadow dha ilaahay rasuulahaa rasuulkeeda u yimaado mar kasta oo waxa weeye ummad rasuulkeeda u yimaado saddeguhu way beeninayaan way beeninayaan ow dha ilaahay faadbacnaa waanu raacsiinay ow ilaahay bacdahum barkood bacdan barka kale ayaanu raacsiinay oo waxa weeye markii rasuul walba markuu ummaddaasi u yimaado ay beeniyaan waxaa la raacsiinayaa ummaddii ka horreysay oo halaaga uga horreysay ayaa la raacsiinaya oo sidii kuwaas loo halaagay ayaa kuwaan ayagana loo halaagaya. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala faadbacnaa waanu raacsiinay bacdahum barkood bacdan barka kale ayaanu raacsiinay halaaga ayaanu ku raacsiinay wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay ud ilaahay axaadiisa sheekayaalo ayaanu ka yeelnay wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay ud ilaahay axaadiisa sheekayaalo jamcu axduusa weeye ka acjuuba wa alxuuka weeye waxyaabaha markaasi lagu sheekaysto cajab loogu sheekaysto amba laysku maaweyla ayaanu ka dhignay ud ilaahay oo lagu sheekaysto weeye ilaa hadda waatan ummad heble saasay ahayd saasay ahayd waatan leeyahay. fabucdan fogaasho ud ilaahay liqoomin qoom waqay fogaadaanu qoomkaasoo laa yumnuuna aan rumayhayn ud ilaahay fabucdan fogaasho ud ilaahay liqoomin qoom waqay fogaadaanu amase fabucdan fogaasho ayaa liqoomin qoon u sugnaatana waa dhihi kartaa oo khabar iyo duco labada meeshaan iyadana sida aayadda hore ayaa la dhihi karaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fabucdan fugaashow dha ilaahay oo naxariista ilaahay laga dheeraado liqoominow dha ilaahay qoom waqay fogaadaano qoomkaasoo laa yu'minuuna aan rumayhayn ow dha ilaahay qolo kasta oo aan iimaan lahaynin ilaahay naxariistiisa ha ka fogaatow dha ilaahay ama naxariista ilaahay inay ka fogaato ayaa u sugnaatow dha ilaahay. uma arsalnaa muusa wa akhaahu haaruuna biaayaatina wa sultaanin mubiin ilaa fircawna wa malayhi fastakbaruu wa kaanuu qawman caaliina faqaaluu anu'minu libashareyni mislina wa qawmuhumaa lanaa caabiduun fakadabuuhuma fakaanuu min almuhlakiin walaqad aataynaa muusa alkitaaba lacallahum yahtaduun wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii laga waramay markaasi ambiyadii ilaahay si mujmala loo soo sheegay wixii ka dambeeyey nabiyullaahi saalix qoonkiisii hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi muusa waxaa markaasi lagu xeji doonaa nebi ciise ayaaga ayaana markaasi ugu dambeeyey qisooyinkii suuraddan lagu sheegaayay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyeedow dha ilaahay arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse iyo wa akhaahu walaalkiisow dha ilaahay haaruuna haaruun ah biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay iyo wa sultaanin xujo mubiin oo cad ayaanu la dirnay ilaahay waanu dirnay ud ilaahay subxaanahu watacaala nabi muuse iyo haaruun aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahay oo horey aynu usoo marnay siddeed waxaynu kusoo marnay suuratu laxraaf midda sagaalaadna waxaynu kusoo marnay suuratu yuusuf oo sanooyinkii abaarta ahay weeye iyo dhamsigii maalka laga dhamsinaayay. marka ilaahay baa hore noogaga soo waramay oo hadda ku laablaaban mayn sideed waxaa lagu soo sheegay suuratu laxraaf midna suurata yuunus baa lagu soo sheegay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, aayaadkayna ayaanu la dirnay nabiy ilaahi muuse iyo haaruun, aayaadkayna ayaanu la dirnay ui ilaahay, iyo wa suldaanin, xujo mubiin oo cad wey, xujo oo bayinaa, waa isla aayaad baa la yidhi, yadda iyo usha iyo qeybkoodaba weeye ayaa loola jeedaa. oo aayadaha marka ay sagaalka wa suldaanin mubiin intaan hadda marka waxay iska noqonaysaa cadfu muraadif abay iska noqonaysaa ali ama cadfu tafsiir weeye. oo sida hadda aayaadka loogu magacaabo suldaan ayaa waxa weeye suldaanta, sida aayaadka aayadaad loogu magacaabo ayaa suldaanta laftirkeeda aayaad loogu magacaaba. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, ilaa fircawna fircoon ayaan ula dirnay, fircoon ayaan ula dirnay udha ilaahay, iyo wa mala'ihi jamiciis, ilaa fircawna fircoonaan ula dirnay udha ilaahay, iyo wa mala'ihi jamiciis. fastakbaruu, dabeedna way isweynaysiiyeenoo iimaankiibay iska weynaysiiyeen, oo waxa weeye aayaadkaas la rumeeyey, ilaahay la rumeeyey ayay iska weynaysiiyeen. wa kaanuu, waxayna ahaadeen udha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen, qoomkaasoo caaliina oo kor noqday, qoon caaliinahoo waxa weeye reer banu israa'iil qahraaya oo dulmi ku qahraaya, sidaas ayay ahaadeen u noqday. ilaahay subxaanahu watacaala arlu masar, niman iskula sarreeya ayay noqdeen udha ilaahay. wa kaanuu, waxay ahaadeen qooman qoom udha ilaahay, qoomkaasoo caaliina kor noqday. faqaaluu, waxay yidhaahdeen, waxa ay ku kor noqdeen tanaa ka mid a, faqaaluu waxay yidhaahdeen, anu'minu miyaanu u rumaynaynaa, libashareyni laba bashar oo mislina annaga ma salkayna, laba basharoo sidaynoo kala miyaan u rumaynaynaa, walxaal qowmuhumaa labadaas qoomkoodine lanaa annaga caabiduuna kuwa na caabuday yihinay, annagana adyacsay noo khuluucayan dadkooda annagu aan gumaysi ku haysano, laba nimoo bashara oo waxa weeye haddana dadkooda annagu aan gumaysanayno, ma nimankaasaan waxa weeye aan u rumaynaynaa, may yidhaahdeen. maxaa yeele xukunku waxa weeye sidiisaba waxa u keenaa kibir iyo jowr u keenaa, maxaa yeele ayaga waxay la noqotay mar haddii waxa weeye nimankaas dadka ay ka dhasheen ayagu ay gumaysanayaan oo ay xukunkooda uga hoos jiraan, inaan nimankaanu aysan ahayn ba dad wax laga maqli karo. kolkaasay waxay yidhaahdeen, faqaaluu, waxay yidhaahdeen udha ilaahi subxaanahu watacaala, anu'minu miyaanu u rumaynaynaa, libashareyni laba bashar oo mislina annaga ma salkayn oo kala, oo xagga bashariyada nagala midda weeye, walxaal naba sacaalay kartaa, qoomuhumaa qoomkoodina lanaa annaga caabiduuna kuwa na caabuday yihiin, sideeda macnaha waa mudiicuuna way khaalicuuna, maxaa yeele wixii la adeeco waa la caabudow haayaa. fakadabuuhumaa, way beeniyeen udha ilaahay, fircoon iyo qoladiisi, nabiyullaahi muusa iyo haaruun way beeniyeen. fakadabuuhumaa, way beeniyeen, fakaanuu, dabeedna waxay ahaadeen, min almuhlakiina, kuwa la halaaga kuwa kamiday ahaadeen, waa la halaaga udha ilaahay subxaanahu watacaala. walaw allaahi qad xaqeeqe, ayuu dha ilaahay, markii halaagii oo fircoon iyo qoladiisa uu dhacay, kabacdi ilaahay subxaanahu watacaala nabi muuse wuxuu siiyey kitaabka la yidhaha tawreed, oo horeyna loogugu yaqoohay, laakiin intii ka horeysa saan horuu soo marnay, waxa markaasi nimankaas uu kula xujeysami jiray oo mucjisada ilaahay uga dhigay aayaadkii sagaalkaah ay ahaayeen. marka hadda markii ilaahay uu sheegay inay beeniyeen lana halaagay, ayaa ilaahay wixii halaagaas ka dambeeyey oo nimcahoo la siiyey reer banu israa'iil ayaa ilaahay nooga waramayaa. walaa wallaahi qad xaqeeqe, ayuu dhi ilaahay, aataynaa, waanu siinay muusa, nabi muuse, alkitaaba, kitaabkii tawreed ahay ayaan siinay. nabi muuse ilaahay wuxuu dhahay, tawreed ayaanu siinay. lacallahum, ayuu dhi ilaahay, inay reer banu israa'iil yahtaduuna, ay ku hanuunaan. maxaa yeele kitaabka waxaa ku sugan hidaayo ayaa waxay ugu sugan tahay reer banu israa'iil weeye. lacallahum, inay reer banu israa'iil, ou dhi ilaahay, yahtaduuna, ay ku hanuunaan, oy baayada uga hanuunaan. taas ayaa marka loo siiyey. taas marka waxa uu kamid yahay isagana nimcooyinka waaweyn oo markii fircoon la halaagay la siiyey bacdigeeda nabiyullaahi muuse. haddee nabi muuse kitaabkaas markii la siiyey, sii haddee arrimahaas ku tacaluqaya waxay reer banu israa'iil ka yeeleen qur-aanka meelo badan ayaynu kusoo marnay. wa jacalnaa, waxaanu yeelnay udha ilaahay, ibna maryama, caabidadii wiilkeedii ciise ahay, iyo wa ummahu, hooyadiisane, aayatan, aayad ayaanu ka yeelnay. wa aaweynaahumaa, labadaas waanu dunnay udha ilaahay, ilaa rabwatina udha ilaahay, meel sarraysaan u dunnay udha ilaahay, oo daati qaraarin, nigaadi u saaxiiba udha ilaahay, oo maciini il dureeraysa. hadda qisada ugu dambaysay ayaynu meeshaan ka gelinaa suuraddan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa jacalnaa, waxaanu yeelnay, ibna maryama, udha ilaahay, caabidadii wiilkeedii, waa nabi ciise, iyo wa ummahu, hooyadiisa maryamo, aayatan aayad, hadda ilaahay ma dhihinaa la yidhi aayatayn lama dhihinaa la yidhi, maxaa yeele aayadda labadooda ku sugan waa mid kaliyaha la yidhi. Waana wilaadadiisa oo markaasi aabbala-aan uu dhashay. Aayadda marka ku sugan waa mid kaliyaha la yidhi, maxaa yeele wilaadadiisa oo min kayri abin ah ayaa arrin khawaariqulcaada ahaa la yidhi. Marka waxaa ansaxaysa in ayadana loo nisbeeyo, isagana loo nisbeeyo ayaa markaasaa suurta gelaysaa la yidhi. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, aayad ayaanu ka yeelnay, wa aaweynaahumaa waanu dunowdha ilaahay nabiyullaahi ciise iyo hooyadiisa, ilaa rabwatin aw ilaa ama ilaa rubwatin, makaan oo murtafica, meeshaas waxa weeye waa baytalmaqdis weeye, ama waa dimishka qaa la yidhi, ama waa falastiin. Aqwaal fara badan ayaa ku sugan. baytalmaqdisku marka waxa weeye makaan arlada ku yaalla, meesha ugu sarraysa weeye, maxaa yeele arlada wuxuu ka dheer yahaa la yidhi xagga irtifaaca hawada, 18 mile ayuu markaasuu ka sarreeyaa la yidhi. Waa aqrabu buqaaci alardi ila samaa'i weeye, 18 mile ayuu baytalmaqdis ama masjidul aqsa meesha uu ku yaallo ayay arlada ka saraysaa adduunka, oy cirka ugaga dhowdahay 18 meelay ka saraysaa. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, ilaa khabwatin ama ilaa rubatin, daati qaraari nowr ilaahay nigaadi u saaxiiba dhel mustawiyaa, oo markaasi dadka markaasi degano ay ku xasilaan oo nolosheedu ay fiican tahay weeye, iyagoo maciini ildureeyeysa maun jaarin weeye, markaasi daahir weeye, oo waxa weeye meel biyo badan oo barwaaqahay ahaade. marka halkaas ayaanu u dunow dha ilaahi subxaanahu watacaala nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiisa udh ilaahay. marka ayagane halkaas ayaa maaragtaya makaan loogaga dhigay, oo ilaahay subxaanahu watacaala ayagana nimco weyn uu ku siiyey. marka hadda si jamaca waxaa loola khidaabi doonaa rususha, yaa ayuha rusulu rusuli habay kuluu cunow dh ilaahay mina dayibaati shayaalka xalaalka, wacmaluu camal faral saalixan, camal suuban oo faral iyo sunaba ah, inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ow ilaahay caliimun allay ku cilmi layaan. ilaahay muuri rusuli habay cuna, rusushii oo dhan hadda lasoo sheega laisku jamcinaya waxyaabaha dayibaadka, camal falana wacmaluu camal fala saalixan camal suuban, inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin caliimun allay ku cilmi layaan. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaana watacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 50-aad oo suuratu lmu'minuun kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharadeeni dambo dhowr qiso, oo waxa weeye 5 qiso ayaa nagoo soo sheegay, waxaana ugu dambeeyey qisadii nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiis maryamo ayaa ilaahay noogaga soo waramay, oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala, waxaanu yeelnow dha ilaahay ibnu maryama iyo maaragtay hooyadiisa aayad ayaanu ka yeelnow dha ilaahay, waxaana u dunnow dha ilaahay makaan oo sarreeya oo murtafica ayaanu u durnay, oo markaas haddana nigaadi u saaxiibahoo mustawiya iyo waxa weeye il bireereysa udha ilaahay. markii hadda ambiyadaas laga soo waramay, ilaahay subxaanahu watacaala rusushii dhammaanteeda ayaa ilaahay la khidaabaya, oo waxa weeye jamiicu rusul ayaa lala khidaabayaa wej oo ijmaala iyadoo markaasi lagula khidaabayo. muraadkuna ma ahan baa la yidhi in hal mar arrintan khidaabkan lagu wada jamciyaa la yidhi, bal waxa weeyaa la yidhi rasuul walba waxaa la yidhi zaminkiisaa lagula khidaabaa la yidhi. amase culimada qaar waxay yidhahdeen waqtiga oo caalam mudarka ayaa waxa weeye ayaa hal mar lagula wada khidaabaa la yidhi, ina rususha markaasi ilaa meeshaas waa lagu soo wada kulmiyey rususha ilaahay iyo khalaa'iqda dhammaanteeda bani aadamkao dhan waa la keenay, taasna waa la yidhaahdaa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, yaa ayuha rusulu rusuli habay ayuu dha ilaahay, yaa ayuha rusulu rusuli habay kulii cunow dha ilaahay min adayibaati shayaalka xalaashaa cunow ilaahay. hadda marka rususha ilaahay la leeyahay waxyaabaha dayibaadkaa cuna waxa weeye mu'miniintu ayaguna waa maaragtayaa amarkaasay la qabaan, maxaa yeele wixii rususha ilaahay amro mu'miniintana sidaasuu kale weeye. maxaa yeele hadda aayad ayaduna mu'miniinta loogu naadiyaa jirta, yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum ud ilaahay, oo ayagana saa ayagana saasaa loo yiri, oo hadda iyagana si gooniyahaaba gaar loogu sheegay, ayadoo xataa haddii aayaddan lagu daayane rususha ay la qabi lahaayeen. kuluu cunowd ilaahay min adayibaati shayaalka xalaashaa cunowd ilaahay, wacmaluu camal fala saalixan camal suuban camal fala, oo waxaa layska doonayaa camal saalixa in lala yimaado ayaa la doonayaa. ilaahay risigiisa markii la cuno camal saalixa layska rabaa, maxaa yeele nimcadaas in lagu shukriyay doonaysaa. si waxa weeye qurbi ilaahay looga siyaasado oo ilaahay dhawaase looga siyaasado. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wacmaluu camal fala saalixan camal suuban, camalka saalixa waxa weye faral iyo suno isugu jiraa. inii anigu ayuu dhe ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun alleh ku cilmi layaan ah. inii anigu yuu dhahay alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin caliimun alleh ku cilmi layaan ah, waana idinku jaasinaya. waana haadihi wax laguu ogaada kusoo qadiro ana haadihi midatan oo milatu lislaam ah ummatukum diintiina inay tahay. waana haadihi midatan ma ogaadow dhe ilaahay oo milatu lislaama ummatukum diintiina inay tahay dhe ilaahay. hadda lafdiga iclamuu ayaa lagu qadirayaa, maxaa yeela waxaa la ishaarayaa antaan markiba la fadxiyo shay maxduufa ayay markaasay macmuul u tahay. ayaduna markaasi haadihiina waxay noqonaysaa isinkeeda ummatukumna khabarkeedii noqonaysaa. ummatana waa la ummatan waaxidna waa la ummatana waa la xaalaynaya waaxidatana sifaa looga dhigaya. haddii hadda waina haadihi la yidhaane mustanaf ayaa laga dhigi karaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waclamuu ogaada ana haadihi midatan oo milatu lislaam ummatukumow dhe ilaahay diintiina inay tahay. ummatan xaal ay tahay tii diinahow dhe ilaahay ummadaasoo waaxidatan oo kaliya, meeshaan xalo laazima way weliba. waana aniguna ogaadow dhe ilaahay rabbukum rabbigiina inaan ahay fataquuna iga cabsada ana rabbigiini baan ahaye iga baqa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. sidaasaa marka waxa weeye ayaa loo dhahay ummadihii fataqabacuu way googooyeenow dhe ilaahay adbacdi amrahum amarkoodi baynahum dhexdoodow dhe ilaahay guburan xaalihiin kuwa maaragtay yaa axsaabahu ilaahay jamaacaada fataqabacuu way googooyeenow dhe ilaahay. lamuurkan hadda waxaa loo celinayaa ayaa la yidhi adbacdi baa loo celinayaa. rusushii waxa weeye kuwii markaasi inay raacaan la doonaayey ayaa waxaa laga wadaa inay qaybsameen oo markaasi axsaabo ay noqdeen kala duwan weeye. alla mulkuu arila markaa wuxuu yihi subxaana watacaala fataqadacuu ayuu dhe ilaahay way googooyeen amrahum amarkoodi, diintoodu waxay ka dhigeen diin oo mufaraqa weeye. marka maadaama diinta ay mufaraqa ay ka dhigeen ayay waxay noqdeen firqooyin oo iskhalaafsan sida yahuudiye iyo nasaaro iyo majuus iyo qeyrkooda weeye oo adyaanta baabilada ah weeye. marka alla wuxuu dhahay way kala way googooyeenow dhe ilaahay amarkoodi baynahum dhexdooda zuburan xaalihiinow ilaahay kuwa maaragtay jamaacaada axsaab oo iskhalaafsana weeye. kullu xisbinow dhe ilaahay xisbi la arkay kulligiisow dhe ilaahay bimaa fii ladayhim agtooda ahaaday farixuuna kuwa ku faraxsan weeye. haddii waxa weeye hawadii lagu kala tegay oo diinta laysku khilaafay waxaa la noqday axsaab baa la noqday. axsaabtuna waxaa ka dhashay in xisbi walba waxa markaasi isagu uu aaminsan yahay oo ku faraxsanaado wixii markaasi isaga kasoo horjeedane oo markaasi ou necbanaado kasoo horjeesto. maxaa yeela waxay ugu faraxsan yihiin biictiqaadihim annahum cala alxaq weeye way ictiqaadsan yihiin inay ahlulxaq ay yihiin. maxaa yeela hadda xisbi kasta wuxuu isu haystaa asagu inuu midka ahlulxaqa uu yahay qeyrkiisna ahlulbaadi uu yahay. iska horumaadka iyo waxa keenaya taas weeye. markaasuu dhe ilaahay xisbi la arka bimaa ladaymi agtood ahaaday faruxuuna kuwa ku faraxsan weeye. sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yihi fadarhum ka tagow dhe ilahay sayidka maxamed kaaw. hadda nabi calayhi isalatu wasalaam kufaaru marka iska da ayaa la yidhi, laakiin hadda waxay ahaadee hadda aayaddan waa tahdiid weeye. khitaabku waa nabi calayhi isalatu wasalaam, lamiirkana kufaaru marka markaas loo celinaayay, aayadduna nabiga calayhi isalatu wasalaam ayay tasfiya u tahay. fadarhum ka tagow dhe ilaahay subxaanahu watacaala fii khamratihim makhuurashadooda uga tagow dhe ilaahay baadilka ay dhex makhuuranayaan uga tagow dhe ilaahay xataa xiinin waqti intii laga gaarayo. fadarhum ka tagow dhe ilaahay subxaanahu watacaala fii khamratihimow dhe ilaahay baadilkooda ugaga tagow dhe ilaahay jaahilnimada iyo baayada ay ku dhex jiraan uga tagow dhe ilaahay xataa xiinin waqti intii laga gaarayo. intii waxa weeye waqtigeedu laga gaarayo oy ka dhimanayaan. ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan ow dhe ilaahay ama maakii numiduhum aanu u ziyaadinayna amba aanu siinayno bihi maaga oo min maalin maal ah wa baniina wiilal ah nusaaricu lahum inaan ugu soo dedejinayno filkhayraati khayraatka laa weeye. bal laa yashcuruuna ma garanayaan ilaahay ayaxsabuuna ma waxay uma ama yaxsabuuna waxaa jiraa anna maalkii nimiduun aan u siyaadinaynoon siinayna sihi maal oo min maalin maal ahowdha ilaahay wa baniina wiilal ah adduunyadaa waxaa lagu siinaayo weeye nusaaricu lahum inaan ugu soo dedejinayno fil khayraati khayraat oo maalkakan iyo owlaadan la siinaayo ma waxay u haystaan inay yihiin khayr loo soo dejiyey ma aha weeye bal laa yashcuruuna ma garanayan bu ilahay arrintaas sabaansab weeye maxaa yeele dadku ilaahay daacadiisa hadday ka tagaan maal iyo owlaad la siinayo waxba ku tari maayaan weeye bal laa yashcuruuna dadkan ildiraab intiqaali weeye laa yaclamuuna ma ogsoona weeye ana towsicata dunya adduunyada loo waasicinaayo laysad naashica can irida calayhim kama dhalan ilaahay raalli uu ka yahay weeye bal sabaansab weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi inamaa numlii lahum liyasdaaduu ifma ayuu ilaahay waanu u koranaynaa si waxa weeye dembi ay u badsadaan weeye markaasuu dhe ilaahay ma garanayaan buu dhe ilaahay ina aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay hum ayaga min khashyati rabbihim rabbigooda cabsigiisow ilaahay ina aladiina kuwa hum ayagu wa min khashyati rabbihim rabbigooda cabsigiisow ilaahay mushfiquuna la cabsanaayo iyo waladiina kuwa hum ayagu biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa qur-aanka yu'minu rumaynaayo iyo waladiina kuwa hum ayagu birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan u shariig yeelayn iyo waladiina kuwa yu'tuuna siinaayo bixinaayo maa aatow ayuu dhe ilaahay wixii ay bixiyeen oo sadaqada iyo acmaasha saalixada ah walxaal quluubuhum laabtooduna wajilatu mid cabsanaysa ay tahay annahum kuwaasow dhe ilaahay ilaa rabbihim rabbigooda intika ah raajicuuna kuwa u noqonaayo weeye annahum macnaha malaamu tacliil lagu qadara annahum liannahum maxaa yeela ilaa rabbihim rabbigooda intikay raajicuuna u noqonayaani wiijahoodu waa kuu dhimanta ulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay yusaaricuuna way u degdegaan khabarka waakan fil khayraati khayraat wahum ayaguna ayuu dhe ilaahay lahaa ayuu dhe ilaahay khayraadka saabiquuna kuwa u dhaqay weeye ilaahay cilmigiisa ugu dhaqeen alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa hum ayagu min khashyati rabbihim rabbigooda cabsigiisow dhe ilaahay khawfuhum khawfuhum minhu weeye cabsida alla ay ka baqaayaan mushfiquuna la cabsanaayo cabsida ilaahay ay ka baqaayaan ayaa waxa weeye cadaabkiisana ay ka baqaayaan maxaa yeele qofkaan alla ka cabsan cadaabkiisa ka baqi maayo iyo waladiina kuwa hum ayagu ayuu dhe ilaahay biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa qur-aanka yu'minuuna rumaynaayo dhe ilaahay iyo waladiina kuwa hum ayagu birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan u shariig yeelayn iyo waladiina kuwa ayuu dhe ilaahay yu'tuuna siinaayo oo bixinaayo maa aatow ayuu dhe ilaahay waxay siiyeen maa acduu min alkhaniimati weeye walacmaali saalixa walxaal quluubuhum laabtooduna wajidatun ay cabsanayso maxaa yeele qofka muuminkaahu markuu wax bixinaayo ama camal saalix uu la yimaado qalbigiisa cabsibaa ku jirto wuxuu isleeyahay amaan ba lagaa aqbalno isleeyahay markaasuu waxa weeye cabsi ay ku jirtaa amaan ba lagaa aqbalno isleeyahay cadamu macnaha khaa'ifatan weeye markaasi anna quluubahum khaa'ifa min cadami qubuuli acmaalihim asaalix weeye waxa weye quluubtoodu way cabsanaysaa acmaashoodii saalixadaheed inaan la aqbalnay ka baqayn weeye waa waxa quluubtooda ku qumay oo jalaalka ilaahay iyo haybada alle ayaa qalbigooda ku weyn iyo cizada ilaahay iyo ilaahay waxaan ay baxaan inuu ka deeqsoon yahay marka hadda waxa weeye qalbigooda kuma weyno waxaan wax weyn baa tartay walaxaad helaysaa kuma jirto saas daraaddeed ayaa waxaa lagu yihi sayidina abubakar sidiiq inuu dhahay laa aamanu makallaahi walow kaanad ixdaa qadamaya daakil aljannati waalukhraa kharijaha waxau dhahay sayidina abubakar sidiiq waxau dhahay anigu ka aamin noqon maayo makaga ilaahay haddii waxa weeye labadayda lugood mid ay jannada gasho midna ay bannaanka taayo dhahay wuxauna ahay sayidina abubakar sidiiq kaana kasiiru lbukaa cabsidiisu waxaan dhihi lahay weyintiisu mid ay badan tahay ilahay cabsidiisu ay la badan tahay xataa asara si dumiyo u ciyaaday calaa khadayhi xataa waxa weeye dhabanadiisa ayaa ilintii saamaysay oo waxaa abubakar lagu arki jiray dhabanadiisa soo u ilmoonaayay macnaha ilintiisa aasaaray u yeeshay oo macnaha calaamo oo ka muuqata dhabankiisa la arkaayay haddii xataa ilinta aysan ku oomin ilinta aasaartay u yeeshay abubakar sidiiq oo ummatul maxamedkii uu khayr badnaay ah ayaa cabsi ilaahay iyo haybada jalaalka ilaahay saasugu ooyahay famaa baaluna annagana ooye ilaahay midna nagu soo dhici mayso markaasaan kaafiriin iska mahado asaguna ummatul maxamedkii uu khayr badnaay weeye saaxiib ku koobaado rasuulku weeye calayhi salaatu wasalaam saas ayuu markaasuu taagay. markaasuu dhe ilaahay wa quluubuhum laabtooduna wajilatun ay cabsanayso annahum liannahum maxaa yeela ilaa rabbihim rabbigooda intakay raajicuuna u noqonayaan ulaa'ika kuwaasuu dhe ilaahay yusaaricuuna way u degdegayaan kuwa sifaatkaas iska lahu dhe ilaahay ilaa alkhayraati khayraatka u degdegaya dadkaasi waxa weeye dhe ilaahay dadka khayraatka u degdegaya wahum ayaguna ayuu dhe ilaahay lahaa khayraatka saabiquuna kuwa u dhaqay weeye khayraatkana ayagaa u dhaqayo cilmiga ilaahay ayay ku sabqiyeen loo celiyo markaasi damiirkan khayraatku ama jannada loo celiyo ama sacaawida loo celiyo marka hadda waxa weeye saabiqiinta ayaa lagu qoray cilmiga ilaahay markaas waxaa ka daahiraaya saabiqyadii cilmiga ilaahay wixii ay keenayso ayaa ka muuqdo calaamadii ayaa markaasaa ka muuqata weeye walaa nukallifu yowdha ilaahay ma kallifayno ma mashaqaynayno nafsa nafowdha ilaahay ilaa wuscahaa dhaaqadeeda mooye marka qofkii waxa weeye aan awoodin ayaaba kamida inaan ilaahay cid mashaqaynayn inuu istaag ku dukado fadhii isuga dukanaya qofku waxa weeye soomi waaya oo iska cunayaa ilaahay diinteena diinu raxma wa sahla ayuu ilaahay ka dhigay tafadulan wa ixsaanan minhu tacaala waa ixsaan ilaahay xaggiisa ka ahaada weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay walaa nukallifu ma mashaqaynayno ma kallifayno nafsa nafow dhe ilaahay ilaa wuscaha dhaaqadeeda mooye maadaama hadda acmaal laga soo waramay ayaa waxaa la ismihsiinayaa acmaasha middaan hadda awood aanu qofku u lahaynne ilaahay inuusan ku kallifayn subxaanahu watacaala waladaynaa agtayna waxaa ahaaday dhe ilaahay kitaabun kitaab ayaa ahaaday kitaabkaasoo yandiqu dhawaaqaaya bilxaqi xaq ku dhawaaqaaya wixii markaasi waxa weye qofku uu sameeyey waa lawxu maxfuud weeye acmaal oo dhan ayaa ku qoran wixii saabiqada ilaahay uu qadaray oo dhan ayaa ku qoran weeye cindiyadaana cindiyatu hudbaala makaana la yidhaah wakhtisaasaa la yidhah ee makaan ma ahan weeye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladaynaa agtayna waxaa kitaabun kitaab ayaa ahow dhe ilaahay kitaabkaasoo yandiqu dhawaaqaaya bilxaqi xaq ku dhawaaqaaya wahum ayagu ayuu dha ilaahay wahum nufuuskii ou dha ilaahay isaga celi damiirka wahum nufuuskii caamilada ahayd nafyaashii camal falayay laa yudlamuuna laga nuqsaani maayo sawow dha ilaahay wax laga nuqsaanaa ma jirto weeye oo sawow acmaasha khayraadka laga nuqsaani maayo siyaadna lagu siyaadi maayo bura ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala quluubuhum laabtoodu dha ilaahay kufaarta fii qamratin jaahilnimo mid ku sugan weeye bala quluubuhum laabtoodu fii qamratin jaahilnimo mid ku sugan wey ilaahay qamray ku jirtaa jaahili ayay makhuursantay ku dhex jirtaa weeye rujuuc weeye marka hadda aayaddan basaan waxa weeye idraab weeye marka intiqaali waxaa loo laabanayaa rujuuc axwaal lkufaar weeye markaasuu dhe ilaahay bala quluubuhum laabtoodu fii qamratin jaahilnima mid ku sugan weeye min haadaa qur-aankaanay waga sugan tahay qur-aankan jaahiliin bay ka yihiin ayri maadu kala lilmu'miniin weeye waxa weeye qur-aankan jaahiliin ay uga sugan yihiin walahum waxaana usugnaaday dhe ilaahay acmaalun acmaal min duuni dalika kaas ka sokaysa oo acmaasha mu'miniinta loo sheegay acmaalaan dhahaynay leeyihiin oo sayi-aa weeye macnaha waxaa la wadaa kufaartu acmaal oo waxay leeyihin mulaada oo lid ku ah oo khilaafaysa awsaafta mu'miniinta oo hadda ilaahay uu nooga soo waramaayay walahum waxaa usugnaatay dhe ilaahay acmaalun acmaal oo min duuni dalika taa la soo sheegay duunkeeda ah ka sokaysa oo hum ayaguba lahaa ayaga caamiluuna kuwa camal kale ay yihiin acmaal ay samaynayaan hum ayagu lahaa ayaga caamiluuna kuwa camal kale ay yihiin oo markaasi lagu cadaabaayo xataa idaa waqtigii akhadnaa aanu qabanow dhe ilaahay mutrafiihim ow dhe ilaahay kuwooda loo faajafaajeeyey kuwa aqniyadooda iyo ru-aasadooda bilcadaabi cadaab aanu ku qabanow dhe ilaahay xataa idaa akhadnaa markaanu qabanow dhe ilaahay mutrafiihim kuwooda loo faajafaajeeyey macnaha waxa weeye kuwooda aqniyada oo ru-aasadaa weeye bilcadaabi cadaabkii aynu ku qabanow dhe ilaahay haddii kuwooda waxa weeye aqniyadaa la qabto sida abijahal waqtigii nabigeena calayhi isalatu wasalaam abijahal iyo waliid bunu muqiire iyo rag ahay hadduu raggaas la qabto weeye ilaa waqtigaas hum ayagu yaj'aruuna waa kuwa magangela u dhe ilaahay way qaylinayaan weeye yasrakuuna wayabtahiluuna weeye oo wastakiisuuna weeye ama way magangelayaan weeye in cadaabkaas laga qaado weeye wamaca dalika mana anfacaayo weeye allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadda cadaabkan waxaa lagu qabtaa layidhi maalintii bidra u horeysa xataa idaa waqtigii akhadnaa aanu ku qabanno mutrafiihim xataa idaa waqtigii akhadnaa aanu qabanno bilcadaabi cadaab aanu ku qabanno mutrafiihim kuwooda loo faaje faaje udha ilaahay idaa waqtigaasuma ayagu yajaruuna waa kuwa magangala udha ilaahay yuqaalu lahum soo qadira waxaana loo leeyahay oo maalintii beder ba loo dhahay malaa'ig u tiri laa tajaruuha magangelina alyoma maanta aba maanta magangelina oo kurisa raadina maxaa yeela inakum idinku minaa xaggayna laa tunsaruuna kuwa looga gargaaray ma tihiin maxaa yeela inakum alyom laa tajaruuha magangelina alyoma maanta maxaa yeela inakum idinka laa tunsaruuna laydiin gargaari maayo minaa xaggayna laydinkoo gargaari maayo oo waxa weye xaggayna cadaab ah laydinka manci maayo maxaa yeele qad xaqiiqada kaanad waxay ahaatay aayaatii aayaadkaygii qur-aanka ahay kudlaa kii lagu akhriyo calaykum kurkiina aayaadkaygii baa laydinku dul akhri jiray qad xaqiiqada kaanad waxay ahaatay aayaatii aayaadkaygii kudlaa kii la akhriyo calaykum kurkiina lagu akhriyo fa kuntum dayeedna waxaad ahaateen calaa aqaabikum cirbihiina tankisuuna kuwa ku gadoomaa dhaheed aayaadka ilahay baa laydinku akhrinayay markaasa dib u laabateen qahqare ayaad maaragtay ayaad u laabateen ilaa jihati alkhalq walaakin waxay kina ay ka tahay icraad can aliimaan weye iimaanku laga jeesto fa kuntum waxaad ahaateen dabadeedne calaa aqaabikum cirbihiina tankisuuna kuwa ku gadooma mustakbiriina xaal aatiin kuwaas weynaysiinaaya bihi bilbeyti lamiirka intaa la celinaya waxaa la yidhi beytka loo celinaya maxaa yeela suuraddan waa suurad makiya qur-aanka markay diidaayeen waxay iskula weynaayeen oo ay macnaha wax sharaf la isaga dhigaayeen beytka ilaahay ay ayagu haystaan markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala mustakbiriina xaal aatiin kuwa isweynaysiinaya bihi bilbeyti beytka amarka xaramka weeye oo markaas aada aaminsantihiin inaad idinku ahl u tihiin amnina aad ku sugan tihiin dadka intiisa kalantood haddii laydinka reebo warto amni way ku sugnaayeen laakiin ahluna aysan ahayn taamiran xaal aatiin kusoo jeeda habeenki weeye taamiran xaal aatiin ud ilaahay kuwa kusoo jeeda waxaa weeye taamiran macnaha waxaa jamaaca yataxadisuuna bileyl waxaa weeye dad oo habeenka sheekaysanaya xawla albeyt weeye tahjuruuna xaal aatiin kuwa haajiray oo qur-aanka ka haajiray weeye habeenkii markaas way kusoo jeedaan waa ku sheekaysanayaan fadhiku dirir iyo been ayay ka sheekaysanayaan ayagoo ilaahay qur-aankiisana ka haajiray sidaa marka alla u waramo qaala tacaala usuu qadiro alla wuxuu yidhi afalam yadabbaruu miyaysan tadaburin alqowla qowlka miyaysan tadaburin qur-aankaa weeye oo runta nabiga calayhi salatu wasalaam tusinaaye afalam yadabbaruu ayuu dhi ilaahay miyaysan tadaburin alqowla qowlka waa qur-aanka oo nabiga calayhi salatu wasalaam runtiisa tusinaayo maxaa yeele hadda tadabur la-aantu waxay keentaa inaa qofku waxba garan waayo sidiisaba qofku waxa weeye hadduusan fikiraynin oo waxuu arkaba macnaha fikri uusan fikirkiisa ku dhaqaajinayn oo uu iska socdo sida hamajilhamajka uu isaga socdo waxa weeye fahm jiri maayo fahm waxa uu ka dambeeyaa in qofku isku fikiro ina fii dalika la aayaatin liqowmi yatafakaruun ayaa arkaysa ilaahay saasuu leeyahay waxa waxaa markaasu wax ku qaadan karaaya qofka fikiraayo weeye fikir baa loo baahan yahay in qofku fikrad saliima uu la yimaado oo caadil ah amase maaragtay caadilo ah uu la yimaado ayaa la doonayaa markaasuu wax ka fikarayaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ma rabdoon qofku caqliga alla uu siiyey uusan ku shaqaynaynin oo nicmadii ilaahay uu qariyo ilaahay subxaanahu watacaala isna waxba fahamsii maayo macnaha waxa weye afalam yadabaruudan hamsada waxay gelaysaa shay maxduufa sadaasuna way ku cadfantaa weeye oo acamu ma indha beeleen warimanku ma indha la-ihiin falam yadabaruu ma tadaburumiya marka meeshaan waxaa laga gudagelayaa dhiirashada ay ku dhiirdeen baadiyatan weeye ayaha laabudda an yakuuna liaxadi umuurin arbacatin waxaa la leeyahay arrintan waa laabudda inay ka dhalato amuur oo afara weeye midda ugu horeysa waxa weye fikir la-aanta weeye oo markaasi daliil oo nabawiya aysan ku fikirin oo qur-aanka oo mucjiska haddana ah ayagoo haddana waxa weeye ta-amulaaya markaasi qur-aankaas ta-amulaaya waxaa la rabaa inay fikiraan oo hadday tafakuraan waxaa maleheeda qur-aanka xaqiiqisay ugaalahay masa yeedin midda labaad waxa weeye way ictiqaadiyeen baa layidhi rasuulka soo bixintiisa calayhi salaatu wasalaam inay amuur qariib ay tahay suurtagelin weeyey oo hadda koordha la maqal isla markaasina waxa weeye aan ka imaanin ummadihii hore oo horeeyane arrintaasoo kale aysan ka dhihin arrintuna saas maxan baa layidhi haala waxay garanayaan rusul inay maaragtay loo soo diri jiray ummadihii hore ayagoo saas ugay haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayay rasuulkii diidan yihiin. midda saddexaad waxa weeye inaysan ahaynin dad markaasi caalim ku ah nabiga calayhi salaatu wasalaam amaanadiisi weeye iyo runtiisi weeye qabla idicaa nubuwati weeye arrintu saas ma aha marka horta waxa weeye nimankaana dhihi maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam nimankaana cilmi kuma laha amaanadiisa iyo runtiisa intuusan nabinimadan sheegan bal waxa weeye nimankaani nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay caalimiin ku ahaayeen oo macrifadu u hormartay in nabiga calayhi salaatu wasalaam qaayat lamaana wasidq uu ku sugnaay oo amaanada meeshu ugu dambaysay ee runta uu ka gaaray oo waasay dhihi jireen maxamedulamiin waasay dhihi jireen tan afaraad waxa weeye inay ictiqaadiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam junuun oy yidhaahdeen waa waalan yahay arrintuna saas mahan baa leeyahay maxaa yeela waxay usee yihiin baa layidhi inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo acqalu naas uu yahay dadka kan ugu caqli badan aqalu naas weeye waxaa noo imaan doonta mid kanaad an tas'aluhum farjan ayaa ilaahay dhihi doonaa marka hadda waxa weeye ayagoo intaas waxa weeye arrintu ay og yihiin ayay nabiga si cadaanay isaga beeniyeen marka meeshaas waxa weeye fikir la-aan weeye wax suurtagelaya maaha nabigu inay beeniyaan calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala isagoo arrintaas ka warramaya ilahi wuxuu yihi afalam yadabbaruu miyaysan tadaburin ul ilahi oysan fikfikirin alqawla qawlka qawlka hadda waxaa lula jeedaa qur-aanka weeye ama mase jaa'ahum miyuusan u imaanin afalam yadabbaruu miyaysan tadaburin ul ilahi alqawla qawlka miyaysan tadaburin ama mase jaa'ahum ma waxaa u yimiday maasay lam yaati aana u imaanin aabaa'ahum aabayowgoodi alawaliin oo hore ama mase ul ilahi jaa'ahum uma imaaniya maasay lam yaati aan u imaanin aabaa'ahum aabayowgoodi alawaliin oo hore waxa weeye aabaadoodii hore waxaan u imaanin miyaysan u imaanin weeye marka hadda nimankan aabaadoodii hore waxa weeye waxyi uma uusan imaanin oo rasuul looma soo dirin haddana waxa weeye waxaa u yimiday waxyi baa u yimiday ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala afalam yadabbaruu miyaysan tadaburin oysan fifikirin alqawla qawlka am amase ayuu dhi ilaahay jaa'ahum ma waxaa u yimiday amase xaggaasay la socotaaba ama amase jaa'ahum uma imaaniya maasay lam yaati aana u imaanin aabaa'ahum aabayowgoodi alawaliina oo hore am lam yacrifuu hadda waxa weeye amyaashaan dhowr mawdac ayaa ilaahay ayaa ilaahay sheegaya oo afar gaaraysa marka intaasoo dhanba bal ayaa lagu qadirayaa marka haddasan waxaan leenahay ugu horeysaan daaweyheynaahe ilaahay wuxuu yihi afalam yadabbaruu miyaysan tadaburin qur-aankow alqowla qowlkow dhi ilaahay am jaa'ahum bale jaa'ahum waxaa u yimidow dhi ilaahay maasay lam yaati aana u imaanin aabaa'ahum aabayowgooda alawilin oo hore haala aabaa'doodi hore waxba uma imaanin haddase waxaa u yimiday qur-aan am lam yacrifuu bale lam yacrifuu ma aysan garanow dhe ilaahay rasuulahum rasuulkoodi ma aysan garan fahum ayaguna lahu rasuulka munkiruna kuwa inkiraa weeye am lam yacrifuu bale lam yacrifuu ma aysan garanin rasuulahum rasuulkoodi aysan garan fahum ayagu markay lahu rasuulkaas munkiruna kuwa inkiraa weeye am yaquuluuna bale yaquuluuna waxay ku qowlayaan bihi rasuulka zimatun waaliya ku sugan rasuulkan waa waalan yahay bala ayuu dhahay dani ilaahay jaa'ahum waxaa u yimiday bilxaqi xaqa ayaa u yimiday xaqa oo qur-aanki ayaa u yimiday oo tawxiidka iyo sharaacga islaamku minaya wa aktaruhum badankooduna lilxaqi xaqaas kaariguna kuwa fahnaay weeye bala ayuu dhi ilaahay lilhaab alintiqaali weye midaana jaa'ahum waxaa u yimiday bilxaqi xaqi wa aktaruhum badankooduna lilxaqi xaqa ayay kaariguna fahnayaan oo waxa weeye dadka kan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala dad xaq doonaaya maaha maadaama xaq aysan doonayn ayaana waxay keentay inay rasuulka rumey waayeen calayhi salaatu wasalaam marka sidaas weeye markaasuu dhahay ale allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi bal jaa'ahum waxaa u yimiday bilxaqi xaqiya yimiday qur-aanka oo samlinaya wey tawxiid iyo sharaacil islaam wey wa aktaruhum badankooduna lilxaqi xaqaasowda ilaahay kaarihuna kuwa kaanaya xaqay diidan yihiin. casharkeenu marka intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.